Molt bona tarda, això que escolteu es diu Mai a la vida i com sempre us volem acostar al bo i millor de l'actualitat cultural i musical de la ciutat de Barcelona. Exactament, i com els habituals ja sabreu, el Mai a la vida és un programa setmanal de tendències que s'emet via analògica, a la mateixa sintonia sempre, i via internet a través del nostre blog www.maialavida.com. Exacte, i al blog també podeu trobar ressenyes de discos, cròniques musicals, articles d'opinió i moltes altres coses, com ha dit l'Andrea, www.maialavida.com. Sí, però ara estem al programa de ràdio, així que si et sembla ens atem al sumari. Com heu comprovat avui, som dues noies, bueno, tres, perquè la Míriam està per aquí darrere. Hola! Jo sóc l'Andrea Valverde, de sempre, i ella és la Laia Creus, que ja la coneixeu dels temes de la setmana. I fetes les presentacions, endavant amb el sumari. Avui al Mai a la vida... Anem de guateque, i és que tot torna, i nosaltres no volíem ser menys. Aquesta setmana tenim un... no tenim un tema abstracte, però sí, molt i molt retro. I en l'apartat de música parlem de MGMT, The Envelope, Setting Sun, Manos de Topo i algú més. I tu, què no faries mai a la vida? I tu què no faries mai a la vida? Tema de la setmana. Està clar que avui al Mai a la vida parlarem d'alguna cosa retro, perquè la dècada prodigiosa no pot augurar res millor. Exacte, avui al Mai a la vida parlarem de guateque, que és una paraula així com molt cacofònica, no? Mira, cacofònica i retro, tot s'ha de dir, però ara no s'utilitza gaire i ja no se'n fan gaires de guateques, no? Jo diria que cap. Home, exacte, és que no se'n fan ni de bons ni de dolents, però bé, no donen temes d'aveniments. Avui tenim aquí a la Míriam, que ha retrocedit en el temps i s'ha convertit en una autèntica experta en guateques. Home. Què tal, Míriam? Molt bé, què tal vosaltres? Molt bé. És que jo crec que tot això em ve una mica perquè com aquest cap de setmana passat va ser carnaval, em va venir aquí una eufòria, una cosa, de festa, va dir, de festa. Sí, de festa. I va dir, per què no fem un guateque? Podríem fer una festa guateque. Seria, sí. Però aviam, sí, aquesta setmana el tema és abstracte o no és abstracte? No, i molt menys. És super retro, però abstracte no, eh? Últimament estem que en sortim, eh? Tenim uns temes centrats. Temes tancats, definits... Bueno, a veure, Míriam, avui ens portes un tema, això, que podríem dir que és una miqueta psicodèlic o més aviat retro, no? Doncs sí, companyes. Anava a dir companys, però li dono yes. I a veure, aquesta setmana al Mai viatgem una mica en el temps i ens n'anem cap als anys 60 i 70, com bé ens situava la cançó de la dècada prodigiosa. Però no anem a qualsevol lloc, sinó de festa, digue'ns tontos també, no? De fet, marxem de festa per intentar retratar una miqueta el tipus de celebracions que es feien per aquelles èpoques i, no sé, a veure, com heu dit a la presentació, vosaltres heu sentit parlar de guateques, no? Home, a mi parlar de guateques em recorda el guateque, aquella pel·li on surt el Peter Sellers de finals dels 60, més o menys. Sabeu? On surt un elefant de la piscina. Us sona? Jo aquesta pel·li no la tinc molt per la mà, eh? Però segur que el títol original en anglès no era aquest, Andrea. Exacte, vull dir, evidentment podríem fer perfectament un programa de tots els títols que han caigut. El títol en anglès, evidentment, era The Party. Ah, ja m'estranyava. I mira, això reforça a la idea de que abans, per nostres pares, diguéssim un guateque era simplement sinònim de festa. Sí, però que no sabíeu que guateque també és el nom d'un poble de Colòmbia? Oh. Exacte, tu! Qui ho havia de dir? A més, està molt a prop de Bogotà, dic pels oients colombians, doncs cas. potser els hi recorda això tot plegat. Però bé, centrem-nos, que ja estic marxant del tema. I avui amb el mot guateque ens referim a les festes que es muntaven els pares o avis, o tu, estimat oient, que ens estàs escoltant. Has fet mai un guateque? I tu què no faries mai a la vida? Un guateque? Per exemple. És que meus ganxitos no. També està bé perquè volem parlar de guateque per retratar una mica l'ambient d'aquestes festes, exposar les diferències que podem establir amb les festes que fem ara, o convidar-ho simplement a que en feu una, vull dir, us donem les línies bàsiques per fer-ne un, no? Doncs sí, sense menys preàmbuls, si us sembla, us diré que l'origen etimològic de la paraula guateque és força curiós. I és que aquesta paraula serveix també per designar la dansa que es feien anys enrere els esclaus a Cuba, que dius, jo no entenc per què van agafar aquesta paraula per dir guateque, però bueno. En fi, tot i que la paraula no té res a veure amb la que fem servir per designar aquest tipus de festes, i la música que sonava, ja us podeu imaginar la música que sonava amb això, que està sonant ara mateix. I la dècada preciosa. Sincerament, jo de petita, quan feia festes d'aniversari, sonava això. I allò no era un guateque, eh? Pots dir, potser ho era i no ho sabia. Això és influència merda, dels teus els pares. Pares. Què feien els meus pares mentre... Tu posaven intravenosament perquè t'anessis acostumant, jo crec. A les meves festes sonava el Club Ifaximàtic. Eh? També. Gràcies. El que passa és que els meus pares són castellanoparlants i això és com... Però clar, això... Tocava. Mític. Però això també és molt de festa major, eh? Molt típic. També, sí, jo també ho relaciono amb aquesta, això, sí. Aquests popurris que estem escoltant de... Exacte. Glòria, 15 anys tenia mi amor i tot això, a mi fa molta gràcia. Quan veus els iaios allà ballant juntets, tan macos. Que dur. Anem a canviar així, més o menys, a la mateixa línia, vale? A veure què us sembla. Estem escoltant Los Sirex. No diré el títol perquè em sembla que el títol de la cançó queda clar en algun moment donat. Que se mueran los feos. Ara. Ja està, ja el tenim. Ja el tenim. Aquí el tenim l'essència de la cançó en la primera frase. Això és ser efectiu. Escolta. Mira, com comencem la cançó? Amb el títol i amb la idea, ja està. I la tornada, i anem a repetir la tornada, amb alguna variació, però... Jo amb aquesta música m'imagino... Discos, Fanta, ganxitos, saps? Un moment, i la cançó que he escoltat també diu whisky. No, aquesta és una altra que no ha sonat encara. Sí? Sí. Quina? La saca el whisky cherry. Exacte. És que en el popurrí crec que potser estava més avançada. Doncs mira que hem deixat sonar el popurrí, eh? Que ha sonat 14 minuts, el popurrí. Que no és broma, ojo, eh? Déu-n'hi-do. Quasi millor, saps? Vull dir, hem estalviat un trauma més als nostres oients. Bueno, a veure, doncs sí, el que deies tu de whisky i tal, però en fi, que els guateques eren celebracions que es feien, per situar-vos una mica més, a casa dels amics quan els pares marxaven o a casa d'amics acabats de casar, inclús. O bé, si et duies molt bé amb els pares i tenies una casa gran per l'època, et deixaven fer un guateque per la tarda amb els teus amics. La veritat és que el panorama era força innocent, tot adolescents o joves al voltant d'un tocadisc, escoltant Los Sirex, que estem escoltant ara mateix, els Beatles, la Rafaela Carrà, que no us he portat una cançó, eh? Oh, podeu agrair-m'ho, però m'encanta la Carrà. A mi també m'agrada, sí. I bevent Coca-Cola i fins i tot els més agosarats fumant un cigarret compartit. Aquests els rebels, eh? Superbonic. Els xungos. La versió actual dels guateques serien les fiestes pop de la Casa Azul. Saps aquella cançó que diu... Ah, vale, sí. La de... Merda, la del xicle... Merda, per què em passa això? Ho posaré al blog, de veritat. Vale. Posaré la cançó a la que m'estic referint, que la tinc en ment. Els post-guateques. Sí, pop-guateques. Però jo, la veritat, no m'imagino els adolescents avui dia fent això, eh? Jo crec que sí. Tan innocent, evidentment, amb alcohol pel mig. Però lo dels discos, jo crec que... Hi ha molts joves que encara ho tenen clar, eh? Encara, no? Sí. Ja, potser sí. Però bueno, jo crec que també hem de pensar que estàvem en una altra època i que si eren potser tan innocents és perquè estaven en plena dictadura. I això també això marca. Sí. Hey, Bueno, i deixant una miqueta de banda això, i ara que ja esteu totalment situats, esperem, us expliquem una miqueta amb més detall de què estem parlant. Com us podeu imaginar, en aquest temps no hi havia telèfons mòbils, sí, que per mi no, seria una gran alegria, perquè tampoc hi hauria factures de telèfons mòbils. No, evidentment, sense una cosa no hi ha una altra. Clar, clar, però a mi això... Bé, i tots els contactes es guardaven en una miniagenda que podem anomenar, i atenció, que em sembla super, super bonic, les pàgines grogues de l'amistat. Oh, això t'ho has currat, eh, aquest és concepte. Que bonic. Bonic i el cast. El vas pensar... O sigui, és supercast. És que estic sensible, ja us ho he dit. I clar, aquesta agenda era molt útil doncs, per a aquestes convocatòries per fer guateques. A mi m'han explicat que estava tot com molt muntat i organitzat, o sigui, uns s'encarregaven de trucar, per exemple, i altres de portar beguda, Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Mirinda, que ha desaparegut, Ginebra, Larios, Martín, tot el que fos, però que estava com la Mirinda, que... tot organitzat. No sé, crec que era una beguda vermella. Sí. No sé, com saps com el Bittercast? Sí, tipus Bittercast, però una marca antiga. Exacte. Ah. Però no existeix, ja. Jo vaig estar mirant perquè em feia curiositat, dic, avancia, Mirinda, que retre. Bueno, doncs el que deia la Laia i altres també s'encarregaven de la música. I ja que el Mai també és un programa de música, què tal, Andrea, si ens il·lumines una miqueta amb els grups que sonaven? Que és que t'he vist tan emocionada. Ai, bueno, ara mateix, evidentment, està sonant els Beatles amb Hey Jude. Però, bueno, això, els Beatles, doncs, són de Liverpool, com tothom sap, estan sonant ara mateix. I què n'hem dit que tothom ja... Que no hem dit que tothom ja sàpiga, exacte. Els que més o menys ballaven els Brincos, los Pequenines, els Sirex... Pequeniques, els Sirex, los Ángeles, los Buenos... Perquè eren tots los... Era, mira, bueno, no, bueno, és com ara, que són de... Vines, de Hines, de Sandy Drivers... Sandy Shaw... Sandy Shaw? Sí. Que fort. No, sí, sí. No tinc... Merda, em sento tan out. The Kings pels més alternatius, The jo Kings, crec. Aquests els conec jo. The Kings pels més alternatius de l'època, jo crec, però bueno. Bueno, vosaltres esteu out, però allò era el més in del moment. Fijo, segur. Bueno, i veiem que us sembla si anem a fer un repàs dels Sirex, ja que eren de Barcelona, tirem una mica cap a casa. Eren un grup de rock nascut a la dècada dels 60 i que estaven formats inicialment per Antonio Miquel Cervero al Leslie com a cantant, Luis Gómez a la bateria, en José Fonseré a la guitarra rítmica, Guillermo Rodríguez Folgat al baix i també era compositor, i en Manolo Matina a la guitarra solista. I he de dir que els Sirex es reuneixen de tant en tant en locals de Barcelona. Me recordo que... O sigui, encara ho continuen fent, però me recordo una vegada de petita que van venir per les festes de Sants i vaig veure els meus pares superemocionats ballant allà. Saps? Clar, recordant els guateques de la seva... Sí, exacte, que continuen rememorant aquestes festes i no sé, us imagineu? Jo em pregunto, jo, us imagineu grups com Love of Lesbian o Nueva Volcano o Arcade Fire, si voleu, si ens posem més no sé, en altre panorama? A mi em costa, que siguin tan grans i que continuïn, saps? Que de grans continuïn tocant així i nosaltres anant allà a les festes. Ué, anem a ballar a Love of Lesbian per rememorar. A mi em costa, ara, però tot arribarà. Un moment, saps el que jo sí que m'imagino? Tots aquests grups de la nova hornada, com per exemple, si imagineu, o sigui, Los Campesinos versionant alguna d'aquestes cançons, és que... de Los Guateques, o Love of Lesbian, el Santi Balmes cantant una d'aquestes. Doncs funcionaria superbé. Sí, jo crec que estaria molt guai. Ens podem enviar un mail. Sí. Escolteu, què sembla? Bueno, si voleu, us fico el You, Me, Dancing de Los Campesinos, que és com així molt de guateque. Sí. Per mi es va molt de festa. I així fem un pas entre tant... Vale, vaja. Em sembla correcte. Vale. És que, a part, aquesta cançó és... Hey, you, és com super... I tot i que comença molt lenta, és molt xula aquesta cançó. Vale. Bueno, doncs aprofitaré aquesta cançó tan maca per tornar al tema, perquè ja estava marxant jo amb Love is Lesbian, imaginant-me ja amb 50 anys i tal, ballant. Doncs en fi, que els guateques també un element molt important, un element clau, eren els tocadiscos. Jo crec, Andrea, que tu d'això ja en tens. Una mica. Bueno, jo puc donar el punt amb lo lògic, però... Il·lumina'ns. Limitat, no, limitat, eh? Espera't un moment, que ve el subidon, que ve el subidon. Aquest xuli. Sí. És alegre. Sí, molt. És de guate, que és de festa, pop, disco, bla. Bueno... La punta tecnològic diu que, jo pel que sé, s'utilitzaven tocadiscos de 45 revolucions per minut i segurament sempre hi havia algun col·leccionista dins del grup, que era el que ara mateix fa els CDs o... Exacte. Doncs, que feia de DJ. I era normalment el que tenia una col·lecció més gran de tocadiscos. I anava amb els tocadiscos sota el braç, a cada casa... Ja clar, que devia ser superincòmode, no? Perquè ara potser és incòmode anar amb un munt de CDs, amb maletes de CDs, els que fan de DJs a les discos i tal. Imagina't amb tot encara pitjor. Anava, suposo, amb maletes. O... Clar, maletes aquestes. Bueno, però no tan sols escoltava música als guateques, he de dir. I això em sembla la part més única. Estic supersensible, ja ho dic. Sento un disculpo, ja ho diem. Aviam, de què es tracta. Bueno, doncs que també era l'oportunitat de trobar-se amb algú especial, tot i que molts cops... S'ha de dir que les noies anaven a festa amb carabines. Carabines, això sona a Miriam a Carabinieri, la poli italiana. Quin mal rotllo, tio. Les carabines. Sí. Vaya bajón de cop, no? T'imagines? Oh, una festa d'aquesta. Un cigarret. Un cigarret compartit. I bueno, les carabines, de fet, no vas mal encaminada, Laia, perquè... No? No, perquè de fet eren... Carabines eren les que batllaven, diguéssim, perquè no t'apropessis gaire a la noia que t'agradava. Ballar sí, no, però no fos, més. No fos cas. Clar, que us toquéssiu. Clar, per la a... mà. Rose. Clar, per aquelles es pensaven que quan tocaves algú et podies quedar embarassada, m'imagina. Ja, home, això... A veure, jo crec que... Miriam, no sé si s'ho pensava. No, però a veure, és que abans a l'Espanya cristiana de Franco estava molt mal vist que un noi i una noia quedessin a soles. Això segur. Sí, això sí. Exacte. Bueno, i a més que els balls estaven més casejats, això sí que és superbonic, i la gent sabia la coreografia. I anaven tots, xulo, això, sí. Anaven tots ja amb la cosa coneguda de casa, assajant, el divendres tinc un guateque, mama, estic ballant, saps? Bueno, i així passaven les hores fins a les 9, perquè a les 9 tothom havia de ser a casa. Les 9, eh? Les 9. Fos cas, que aquí encara no hem sopat a les 9. No. Oi, a casa meva sí, que nosaltres som europeus. Ah, sí? A les 8 i mitja. Em sembla molt bé. Bueno, és el que hi ha. Bueno, què us ha semblat aquest You Me Dancing de Los Campesinos? Bé, sí, jo crec que sí. Podria sonar perfectament en guateque. Eh? No, en un post-guateque jo li veig. Sí. Però nosaltres també fem festes, de ganxitos. Ja, i de Fanta. I de guacamole. I de tang. I guateque. Tang festes. De naranja, tang de naranja. Guacafestes. Tang de naranja, és la cançó de La Casa Azul. Ah, vale, ara. Sí. Igualment donaré més detalls. In a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope. Doncs aprofitem la benentesa i tot escoltant els Beatles. Acabem el tema de la setmana comentant que aquesta innocència de guateque, afortunadament, o no, o jo no. Afegiria, o no, s'ha perdut. Bueno, ara sí que diria que afortunadament avui dia no passa res perquè un noi i una noia quedin a soles, ens faltaria. No, però és clar, ara ens hem de centrar només en el nostre país, un país que vivia en una dictadura i és un context totalment diferent. I bueno, jo em pregunto si a tot arreu es celebraven guateques així, en aquest ambient tan recatat. Segur que no. Doncs jo, no. A tot arreu no era la mateixa història, perquè, per exemple, a Anglaterra, el país de molts grups que s'escoltaven els guateques, les coses no anaven per aquí. I per mostrar aquesta cançó, que deixarem sonar una miqueta més endavant, que és dels Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, que és una al·lusió totalment directa als viatges que es feien ells amb LSD. Això sí que és recatadet, eh? Això molt recatadet. És que els anglesos... Hi ha un tal Pitt, el Pitt Doherty, la Amy Winehouse, la... com es diu la ex del Pitt? La model, la Kate Moss. Kate Moss, que et saben muntar festes, eh? Exacte, però és que el bo és que els nostres pares o avis o tu, estimat oient, o saps, escoltaven això, aquestes cançons, i no sabien els missatges ocults, no, aquests clar, que ja en saps, però és superfeliços. Igual que la de Puff, el drac màgic. Ja, quan clar. En sabia el Puff? Vinga. Clar, igual que alguns contes també de significació una mica més xunga, però bueno, això ja... Ja en parlarem. Ja en parlarem. Com quin? Jolín. Després Pinó, t'explico... A... Pinocchio a mi em sembla supercruel. Ah, però pues... l'has estudiat, això és perquè l'has estudiat. Després t'ha dit molt el conte de la Caperucita. També. Perquè que jo anava de Caperucita. Caputxeta vermella. Ho hem vist, ho sabem. Hi ha fotos que ho demostren. Hi ha fotos. Bueno, doncs res més, que hem fet el que hem pogut. Esperem que us haguem acostat una miqueta al tema Guateque. I si us sembla, deixem sonar una miqueta Lucy in the Sky with Diamonds. Exacte. Un viatge. Andrea, jo estic molt contenta de que les coses hagin canviat i que ja no es facin guateques, tu. I que els nois i les noies puguin ser amics i no estigui mal vist, clar que sí. Ja sabeu, si esteu en contra dels guateques o pel contrari voleu que tornin, o potser tan sols en voleu dir alguna cosa, ho podeu fer al nostre fantàstic blog, www.maialavida.com. Digues, Míriam. Guateques.sí, guateques.no. Exacte. Bueno, m'actualitzarem al Fotolog amb una festa d'algun guateque que surti pel Google. Ah, perquè, bueno, perquè us recordem, el Fotolog del programa és www.fotolog.com/maialavida i també tenim un MySpace, que és myspace.com/maialavida. I si teniu alguna proposta o suggerència, també tenim un mail, que és maialavida@gmail.com. L'equip del Mai a la Vida som i agafem aire, perquè som uns quants. Ens el repartim, Laia? Vinga, va. Tu, primer. Eduard Gras. Laia Creus. Míriam Pons. Míriam Gómez. Montse Casas. Arnau Sabater. Eduard J. Montoya. El nostre informàtic Toni Jiménez. I l'Andrea Valverde. Ens escoltem la setmana vinent. Adeu. Adeu. Adeu. Adeu.